spelen ze niet alleen voor de wedstrijd nu, maar ze zijn het ook, kunnen we zeggen. Verder in die competitie, Almere City vernederde Vitesse en stuurt de Arnhemmers volgens Vitesse-trainer Sturing terecht als hekkensluiter de kerst in. De grootste teleurstelling is eigenlijk dat je 4 of 5 weken geleden begonnen bent en dat je eigenlijk hoopt stappen te maken. Nou, vorige week zie je daar iets van terug in de wedstrijd thuis tegen Heracles. Alleen vandaag zie je helemaal daar niets van terug. 5 oktober, dit is al even geleden, liep het totaal uit de hand in Alkmaar bij de Conference League wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau. 2 spelers van Legia Warschau zouden medewerkers van AZ hebben aangevallen, hoewel de voorzitter van Legia alles ontkent. It's a lie. It's as simple as that. It's a lie. They caused this. The whole situation, they caused it. They caused it by undue aggression towards the players. We bespreken dit uur de avond van AZ Legia met de advocaat Christian Visser, de advocaat van de Legia-spelers. En gedeelde smart is gouden smart dit weekend bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Seoul, waar Poutsma en Velsenboer precies tegelijk met hun schaats de finishlijn aanraakten. Voor ons de gelegenheid om het fenomeen finishfoto eens onder de loep te nemen. En aan het eind van de uitzending gaan we ook nog even live naar Londen. In een bomvol Alley Pally gingen er vanavond Nederlanders strijden in de eerste ronde van het WK darts. Kortom, bomvol tot 11 uur langs de lijn. We beginnen met die laatste voetbalzondag. Het was al doelpuntrijk. Hè? 4 goals bij Ajax PEC Zwolle, 2-2. Sparta Twente, 4 goals, 2-2. Almere Vitesse, 5-0. 4 goals, Feyenoord Heracles. En toen dacht iedereen, oh, maar er is nog een topper vanavond. AZ PSV. Maar dat eindigde dus in 0-4. Laatste speelronde voor de winterperiode is daarmee afgesloten. En die Houtkamp, Andy, jij keek voor ons naar die wedstrijd. Toen we met de ogen geknipperd hadden, stond het al 3-0 voor PSV. Wat gebeurde er allemaal in die openingsfase daar? Ja, Tom, dat vroeg ik me ook over 16 minuten. En dan zie je opeens op het scorebord 0-3 staan. Het was een wervelwind PSV over het veld heen ging. En AZ was gewoon niet bij macht om ook maar een klein beetje in het spoor te blijven van deze enorme machine onder Peter Bos, die zo geweldig voetbalt. Het was al heel snel in de 9e minuut 1-0 via Luc de Jong uit een penalty. Hobby Verhulst, de keeper bij AZ, omdat Ryan geblesseerd is. Ja, die zag er niet goed uit. Die was gewoon te laat en die haalde zijn tegenstander neer. Tilman, die als linksbuiten speelde bij PSV. De 2-0 snel daarna in de 11e minuut. Een schitterende goal, kan niet anders zeggen, van Saibari. Prachtige aanval van PSV. En door Saibari, een van de toppers van vanavond, afgemaakt. 0-2. En meteen daarna, nou een minuut of 5-6 daarna, was het 3-0 door Dest. En ja, alles mochten ze doen, PSV. Liepen van de ene kant naar de andere kant door de verdediging van AZ heen. En wat hij ook probeerde, Pascal Jansen. Er waren uiteraard weer eens wit zakdoekjes van mensen die er echt weinig verstand van hebben. Die Pascal Jansen probeerde nog wat te doen door te wisselen. Dani de Wit erin, na een half uur al. Sadiq, Goudmijn, allemaal gekomen. Maar het hielp helemaal niets. Het werd alleen nog maar erger in de tweede helft. Nog een doelpunt van Luc de Jong. Een assist van Saibari. Kobbal Luc de Jong. Zijn 12e doelpunt van dit seizoen. Betekent dat PSV 16 gespeeld, 48 ja. punten. En een doelsaldo, ja. Tom, plus 50. Plus 50, ja, het is ongelooflijk. Toch ook even naar die supporters van AZ. En je zei het al, witte zakdoetjes. Jansen rolt op door een heel klein ja. deeltje. Was dat een heel klein groepje? Of was er een wat ja. onrustige sfeer in dat stadion? Nee hoor, want als ik nu kijk, ik zit nog steeds in dat stadion en ik zit te kijken naar het vak waar dat vandaan kwam. De harde kern, zeg maar. Ja. Maar ja, wat is harde kern? Die stonden ook te juichen op het moment dat hier gewonnen werd van Legia Warschau. Dus ik geloof het allemaal wel. Natuurlijk staat de positie van Pascal Jansen een klein beetje onder druk. Na de matige periode die we met AZ hebben gezien de afgelopen periode. Want afgelopen donderdag was het heel matig. Natuurlijk de afgelopen weken is het gewoon niet goed wat AZ laat zien. Maar dat mag je ook wel. Misschien was het daarvoor wel extreem goed wat er gebeurde. Want er zijn veel spelers weggegaan. Ja. En dus vind ik dat je Pascal Jansen wat dat betreft weinig kunt verwijten. AZ heeft veel mensen weggedaan, dat zeg je. Terecht. Ze hebben er relatief weinig voor teruggegaan. Ze leunen ja. erg op hun jeugdopleiding. Die ja. in die jeugdcompetitie ook buitengewoon goed doet. Ja. Moet er toch iets gebeuren gevoelsmatig nu bij AZ in de winter? Ja, moeilijk, moeilijk. Dit is natuurlijk de manier waarop AZ werkt. Hè? Een uitstekend jong AZ, je zegt het terecht. Hele goede jeugdopleiding. En als je ook ziet welke jongens er nog even inkomen. Hè? Met Kenzo Goudmeen, die Sadiq is ook een jonge jongen. Marjan van Brederode. Je hebt Goes op de bank zitten. Je hebt allemaal hele leuke voetballers waar je best wel een oorlog mee kunt winnen. Maar je moet niet verwachten dat die jonge jongens binnen een paar wedstrijden er staan. En meteen ervoor zorgen dat er een Champions League ticket wordt binnengehaald. Het is knap. Ze staan vierde. Vierde, ja. Van Nederland. Dan toch even naar de andere kant over een niet zo jonge jongen die er altijd weer staat. En dit seizoen misschien nog wel weer meer staat dan iedereen had durven en mogen hopen. Luc de Jong, inmiddels 119 en 120ste doelpunt voor de Eindhovenaar. Koen Dille gepasseerd op de eeuwige ranglijst van, ja, PSV. Maar die Luc de Jong, het blijft iets ongelooflijks toch? Ja, en hij sleurt alsof het, ja, een jonge jongen is. Hij loopt daar in dat strafschopgebied een oorlog te maken. Dat wil je niet weten. Die verdedigers, en dat zijn niet de minste. Hè? Want Martens In, die staat daar. Dat is een uitstekende verdediger. Maar die werd echt aan alle kanten, ik wil niet zeggen voorbijgelopen. Maar die had echt geen grip op Luc de Jong. Ook Bazour niet. Dat liep alleen maar een beetje te zwemmen. En als je dan ook ziet wat er omheen staat. Want ook die Amerikaan, die Tillman. Uitstekende voetballer. Bakayoko aan de andere kant. En dan ook nog die gaten die dichtgelopen worden. Met Veerman daar vlak achter. En Til, ex-AZ. Ja, het is echt een geweldig team wat Peter Bos daar heeft neergezet. En dat mag duidelijk zijn. Er werd wel eens gekscherend gezegd. Er moeten winterbanden onder de platte kar. Maar dat moet gewoon. Ja, ik denk dat ze gaan omdraaien en die 48 punten doelsaldo plus 50. Het is duidelijke taal. Dank voor nu. Later dit uur horen wij nog reacties van de beide teams. Want zoals gezegd, die wedstrijd is pas een minuutje of 10 geleden geëindigd. Dan gaan we naar die andere wedstrijd. Er waren er veel meer, maar in de laatste speelronde. Dus stonden Almere City en Vitesse tegenover elkaar vanmiddag. In punten, in de plek op de ranglijst, nummer 16 en nummer 17. Dus voor het duel denk je, ze doen niet zoveel voor elkaar onder. Maar gevoelsmatig bleven Almere en Vitesse twee totaal verschillende jaren natuurlijk. En dat was uiteindelijk ook vanmiddag het geval. Verslaggever Jan-Kees van der Kun was bij die wedstrijd, die dus vandaag al om 11:15 begon. Een vroege aftrap betekent dat het ook al vroeg gezellig druk is rondom het stadion in Almere. Er staat halverwege de ochtend zelfs al een bescheiden rij bij de snackcar. Maar de meesten lopen toch echt door naar de dranken om de wedstrijddag goed te beginnen met een kop koffie. Nee, bier. Wij hebben bier, we leven er helemaal naartoe, hè, naar die zondag. En dan mag het ook om 11:15 aan het bier is. Of het nou 9:30 is of 10:15, dat maakt mij niet uit. En vertrouwen in? Ja, nee, nu moet het gebeuren. Als het nu niet gebeurt, staan we 17e. Dan moeten we echt wel aan gaan trekken. Volgend jaar naar Volendam. Dan moeten we ook 3 punten pakken. En dan komen we weer op ongeveer op de 14e plek. En dan moet het weer de weg naar boven zijn. Hè? Ja, de weg naar boven. Want debutant of niet, bij Almere geloven ze heilig in handhaving. Ook al hadden buitenstaanders daarvoor het seizoen misschien weinig fiducie in. Bob de Boer loopt al sinds de oprichting in 1997 rond bij deze club. Die toen nog Zwarte Schapen heette. En hij denkt dat die onderschatting van anderen juist de kracht is van Almere. Dat is het leuke van deze club gewoon. Laat ze allemaal maar denken van Almere, dat kleine clubje. Klein duimpje, rustig gewoon. Dat is zoals de club eigenlijk de laatste jaren altijd heeft gefunctioneerd. Stapje bij stapje. En dat moet ons uiteindelijk brengen tot hopelijk volgend jaar, een nieuw jaar, Eredivisie. Voelen jullie dat als jullie bij gerenommeerde eredivisieclubs komen? Dat je daar toch, ja, je moet invechten? Ja, maar het is toch eigenlijk prachtig gewoon. Vitesse is zo'n gerenommeerde eredivisieclub, maar wel eentje in zwaar weer. Ook vandaag weer. Bij de rust is Vitesse zelfs virtueel gezakt naar de laatste plaats. Rust in het Alkmaar Stadion met een 2-0 tussenstand. Maar daar heeft bij Almere niemand een boodschap aan. Het feest wordt alleen maar groter. Het gezang alleen maar luider. En de score alleen maar mooier. 5-0! Niet gek dus dat het na afloop ook in de kleedkamer groot feest is. Volgens doelman Nordin Bakker. Ja, dat is, de box staat hard aan natuurlijk, met André Hazes op. Dus het is wel een groot feestje, ja. Iedereen kan meezingen? Ja, zeker. Alleen de buitenlandse jongens kennen de tekst nog niet zo goed, maar dat komt wel. Het is eigenlijk vandaag tijd voor een Frans liedje, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Volgens mij 3 verschillende Franse doelpuntenmakers. Dus dat is ook mooi. 2 deuren verderop is de stemming totaal anders. Melle Meulensteen is een van de zichtbaar murfgeslagen Vitesse-spelers. Ja, ik denk tegenovergesteld van hoe de kleedkamer van Almere is nu. Ja, het is ook logisch na zo'n nederlaag. Je kan zeggen, deze wedstrijd hebben jullie niet kunnen ombuigen na die achterstand. Nog een half seizoen te gaan. Jullie vertrekken vanaf plek 18 nu, moeten naar boven. Is dat nog om te buigen? Met andere woorden, heb je er überhaupt nog wel vertrouwen in? Ja, daar gaan we alles aan doen natuurlijk. Maar gaat het ook lukken? Ja, daar gaan we alles, net als ik zeg, we gaan alles om doen om dat te laten lukken. Het is niet makkelijk, alleen je hebt geen andere keuze. Ja, ik moet zeggen, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen hoor. Maar het is niet zo dat je nu uitstaat van, dit even verwerken, maar daarna gaan we weer de volle bak tegenaan. Misschien ook iets te vroeg nu, op dit moment. Ja, nee, er gaat wel een dag of 2 duren hoor, om te verwerken naar zo'n nederlaag. En ook dat je de winterstop zo ingaat. Eigenlijk het hele seizoen zelf moet je nog verwerken, denk ik. Alleen je moet door en zo is het wel. Vitesse dus diep in mineur de winter in. En wat dat betreft kan het contrast met Almere bijna niet groter. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Vooraf in de competitie kijkt iedereen een beetje aan naar je dat je het lachertje bent. Omdat het je debuutjaar is natuurlijk. En als je dan 16 punten uit 6 wedstrijden, of 16 wedstrijden wat je zegt. Ik denk dat we daar tevreden over kunnen zijn. Maar we kunnen nog veel beter. Kijk aan, dus dit is nog maar het begin? Ja, als het aan ons ligt wel, ja. Go! Stay or go van Blackbird. We gaan naar de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau. Afgelopen donderdag werd AZ dus uitgeschakeld. Het was zo'n beladen wedstrijd. En waarom was het nou allemaal zo beladen? Omdat het begin oktober allemaal redelijk misging bij die Conference League wedstrijd in Alkmaar. Voor de wedstrijd waren er grotere ongeregeldheden bij het stadion tussen de Poolse supporters en de ME. Nog voor het eerste fluitsignaal geklonken had, zouden er al dan niet ME'ers zijn aangevallen. Maar na het duel werden twee spelers van Legia Warschau, Pesquera en Pankov, door de politie aangehouden op verdenking van het mishandelen van een veiligheidscoördinator van AZ. Spelers zijn nog verdachten en worden bijgestaan door advocaat Christian Visser. En die hebben wij aan de lijn. Meneer Visser, goedenavond. Goedenavond. Eerst eens even, hoe komen spelers van een Poolse club bij een Nederlandse advocaat? Op welk moment bent u erbij betrokken geraakt? Vrijdagochtend werd ik gebeld door legal counsel van Legia Warschau, die weer informatie had opgehaald in Nederland, wie te benaderen. Zodoende waren ze bij mij uitgekomen. Ja, en welke, waarom, wat was de reden van de aanhouding van deze spelers? Wat is de officiële lezing daarvan? Nou, de officiële, bij Josué, dus Pesquera, ja, daar weten we eigenlijk niet officieel wat de verdenking is, maar het zou een mishandeling zijn, maar die heeft geen dagvaarding ontvangen. En bij Pankov gaat het om zware mishandeling, dan wel een pogingszware mishandeling, dan wel mishandeling. En even als u dus zegt, Pesquera heeft geen dagvaarding ontvangen, wat houdt dat juridisch gezien in voor ons gewone mensen? Nou, hij is gehoord als verdachte. Iemand heeft aangifte tegen hem gedaan en het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten wat ze met de zaak gaan doen. En in Pankovs geval is dat besluit wel gevallen? Ja, en daar hebben ze gezegd dat hij moet voorkomen. Ja. En politierechter. Nou, ja, bent u er vanuit uw kant als advocaat van deze mensen ook ingedoken? Wat is volgens u wat er gebeurd is? Wat heeft zich volgens u allemaal afgespeeld? Ja. Nou, ik ben ervan wel van overtuigd dat wat mijn cliënt zegt, Pankov, dat hij bij zijn nek is gegrepen door de veiligheidscoördinator van AZ, dat klopt. En de reden dat ik dat geloof, er zijn eigenlijk drietal. Ten eerste is het zo dat hij dat gelijk heeft verklaard. Dus u moet zich voorstellen, ik word dan gebeld en dan ga ik naar een politiecelletje en dan spreek ik met hem. Dat was de eerste keer dat ik hem ooit sprak. En dan zeg ik, je hebt ook het recht om te zwijgen. Hè. We kunnen ook gewoon even afwachten en eens even niks zeggen. En dan, als we het dossier hebben, kunnen we dan een verklaring afleggen. Maar hij was heel rigoureus. We gingen er allebei vanuit dat er camerabeelden waren. Hij zei, ik wil gewoon verklaren wat er gebeurd is en ik zal het uitleggen. Nou, en toen heeft hij verteld aan de politie gelijk, ik ben bij mijn nek gegrepen door deze veiligheidscoördinator en toen heb ik hem van me afgeduwd. En dat wordt bevestigd onder andere, want er loopt nu in Polen ook een onderzoek. Dat wordt bevestigd onder andere door zijn trainer en nog een ander lid van de staf van Legia. Maar daarvan zou u kunnen zeggen, ja, die staan er gekleurd op. Maar het bijzondere is dat de veiligheidsmedewerker van AZ, die naast deze veiligheidscoördinator stond, die heeft gezegd, ja, ze hadden elkaar beet toen hij duwde. En Pankov heeft hem tegen zijn armen geduwd. En dat is natuurlijk heel opvallend, want als je iemand die gewoon los staat tegen zijn armen duwt, dan gebeurt er niks. Dan gaan de armen er naar achteren. Dus dat betekent dat de armen gestrekt waren op dat moment. En daarom geloof ik ook dat hij bij zijn nek was gegrepen op het moment dat het gebeurde. Anderzijds, er zal niet zomaar een aanhouding plaatsvinden als mensen vanuit de andere kant denken dat dit ook exact zo gegaan is, toch? Nou ja, kijk, de politie komt er pas later bij. Dus wat zij treffen is een veiligheidscoördinator die gevallen is. Die is op de grond terechtgekomen. Dat heeft mijn cliënt ook gezegd, want we zijn samen naar achteren gevallen, zegt hij. Ja, en die had pijn, die man. Dus ja, dan komt er een onderzoek. En dat vonden zij genoeg reden om deze spelers aan te houden. Laten we even samen luisteren naar de Noord-Hollandse politiechef Hamid Karakus. Die zei toen het volgende. We hadden na de wedstrijd aangifte rondom twee spelers die dan AZ-medewerkers mishandeld zouden hebben. En daar zijn inderdaad spelers aangewezen. En die zijn dan vervolgens aangehouden. Het kan niet zo zijn dat ze constant aangeven dat zij altijd goed gehandeld hebben en dat het alleen maar aan de politie heeft gelegen. Dat verhaal gaat niet in. Als u dit hoort, denkt u dan dat ze ook een kern van waarheid in kunnen zien? Nee, niet helemaal. Maar kijk, het punt is natuurlijk dat we wel twee dingen moeten scheiden, denk ik. Namelijk ten eerste wat er voor de wedstrijd is gebeurd. En daar zijn ongeregeldheden geweest. Ik kan niet helemaal inschatten hoe ernstig die waren. Maar als ik het goed heb begrepen, waren die ernstig. En vervolgens wat er met de spelers gebeurd is. En dat laatste, ja, dat vind ik wel problematisch. En Legia of deze spelers geven niet de schuld aan de politie. Die zeggen, ja, die veiligheidscoördinator viel ons aan. En daarna hebben ze wel ook klachten over hoe ze daarna behandeld zijn door de politie. Dat klopt. Maar wat hier gebeurd is, gaat over de veiligheidscoördinator. Helder. Maar denkt u ook dat wat daar eerder op die avond gebeurd is, dat dat in de context een rol gespeeld heeft in dit incident? Ja, heel sterk. Ja, dat denk ik heel sterk. Ik denk dat er... Dat de organisatie, de veiligheidsorganisatie, onder hoogspanning werkte. Dat heeft te maken met de wedstrijd AZ West Ham van vorig seizoen, die niet goed is verlopen, zeg ik maar met een gevoel voor understatement. En deze wedstrijd waar toch angst ook voor was, ook voor de supporters. En dat heeft ertoe geleid dat wat mij betreft de spelers en de staf van Legia niet zo goed zijn behandeld toen ze het stadion verlieten. Nou is op 11 januari die zitting waarin Pankow zich moet verantwoorden. Komt hij dan naar Nederland? Hoe gaat dat verder? Nee, ja, want wij hebben aangegeven dat wij deze veiligheidscoördinator willen horen. Want wij willen wel eens weten van ja, hoe zit dat nu met die collega die vragen stelt. Dus ik verwacht niet dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld op 11 januari. Maar te zijner tijd, ja, dan zal Pankow misschien wel naar Nederland komen. Want hij wil wel zijn verhaal doen. Maar ja, goed, dat moet natuurlijk ook passen in het leven van een profvoetballer. Nou zei u net, de gebeurtenissen voor de wedstrijd zullen een rol hebben gespeeld in de hele setting. We hebben na afloop van dit incident gezien dat het tot aan de politiek ongeveer reikte. Hè? Ook in Polen en dergelijke. Speelt dat nog een rol bij het hele vervolg van deze zaak? Ja, nou, in principe niet. Maar het heeft natuurlijk wel grote gevolgen gehad. En het heeft mij ook wel gesterkt in die stelling dat het echt onder hoogspanning stond en dat die behandeling niet zo goed was. Als ik dan bijvoorbeeld zie, hè, we hebben op tv kunnen zien, de eigenaar van Legia Warschau, Miodowski. Ja, dat is een man die aan Harvard heeft gestudeerd. Die is advocaat geweest in de Verenigde Staten. Die heeft die club toen gekocht, Legia. Heeft heel veel goed werk gedaan in Polen. En die wordt dan toegeschreeuwd door een politieagent in Burger, een Romeo noemen we dat, die in een soort hooliganachtige kleding naar hem staat te wijzen en naar hem schreeuwt. Ja, dat heeft hij nog nooit meegemaakt. En dat zeggen die spelers ook. Kijk, het zijn ook allebei spelers, Joshua en Pankow, die 28 en 29 jaar zijn. Pankow is 4 keer kampioen van Servië geweest. Joshua heeft in Turkije gevoetbald, in Israël. Dus die zijn echt wel wat gewend aan omstandigheden waarom onder wedstrijden worden gespeeld. Maar ze zeggen hoe wij daar behandeld werden, dat hebben wij nog nooit gezien. Staan al die lezingen, want wie wij bellen vertelt ons een andere lezing, staan die allemaal nou eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar? Nou, niet alles hoor. Want kijk, ik bedoel, over dat deel voor de wedstrijd, ja, ik sta niemand bij die daarbij betrokken is. Nee, maar dit deel waar u de spelers in bijstaat, staat de verklaring in de lijnrecht tegenover elkaar? Voor een deel staat dat tegenover elkaar. Ja, zeker met de veiligheidscoördinator. Die zegt dat hij uit het niets geduwd is. En in een tweede verklaring vertelde hij zelfs dat mijn cliënt van achter andere spelers kwam en hem toen duwde. Ja, dat is in strijd met wat mijn cliënt zegt. Worden de getuigenverklaringen doorslaggevend, denkt u? Ja, die zijn heel belangrijk, want de gekke situatie doet zich voor dat er geen beelden zijn. Dus ja, ik vind het heel bijzonder, maar kennelijk zijn er ruimtes in het hoofdgebouw van AZ die niet gefilmd worden. De politie heeft het gevraagd aan de veiligheidscoördinator van zijn er beelden van? Nee, er zijn geen beelden. En dat is wel vervelend voor mijn cliënt. Advocaten zeggen altijd met enige slag om de arm, maar ziet u de zaak met vertrouwen tegemoet? Proef ik dat uit uw verhaal? Ja, zeker. Ja, dat zie ik zeker, ja. Ja. En dan, ja, als het goed zou eindigen, dan wordt het natuurlijk ook wel droevig eigenlijk wat we zien. Want Pankow heeft die zondag niet kunnen voetballen. Hij heeft zijn vlucht gemist. Terug naar Polen met het team. Is later terug moeten vliegen op vrijdag en heeft niet kunnen spelen die zondag. Nog één andere vraag, want u had het net over die wedstrijd tussen AZ en West Ham, waar het in uw bewoordingen op z'n zachtst gezegd niet helemaal goed verliep. Maar in die zaak verdedigt u juist AZ-supporters, hè? Dat klopt, ja. Dat zijn allebei. En in allebei die zaken is mijn tegenstander het Openbaar Ministerie. Ja. Dus dat kan. En dat zullen dat kan. Buitenstaanders gevoelsmatig ingewikkeld vinden. En een advocaat legt uit dat dat gewoon het werk is. Ja, er zijn geen tegenstrijdige belangen wat dat betreft. De cliënten die ik bijstond, de AZ-supporters, zijn geen partij in de zaak van de spelers van Legia Warschau. En andersom ook niet, uiteraard. Ik wil u danken voor uw uitgebreide toelichting bij ons. Christian Visser, de advocaat dus van de Legia-voetballers Josue Pesquera en Radovani Pankov. Dank. Diana Ross en de Supremes natuurlijk met Come See About Me. Ja, we hadden het natuurlijk al er even over. Hè. PSV oppermachtig blijven ze presteren in de Eredivisie. Mannen uit Eindhoven wonnen de topper tegen AZ dus met ruime cijfers. 4-0 en de eerste 16 minuten waren spectaculair. Toen werd het doel al 3 keer gevonden. En ja, volgens Peter Bos, de trainer van PSV, was het eerste half uur dan ook bijna perfect. Ja, dat is zoals ik het heel graag zie. Waarbij natuurlijk daarna, ik weet niet of het gemakzucht is of dat je even wat gas terugneemt en dat het er dan zo uitziet. Maar dan zie je dat je wat meer balverlies gaat leiden. Maar het eerste half uur was van een heel hoog niveau. Even blijven genieten nog, zou ik zeggen. Want dat het dan iets minder wordt, dat is misschien logisch. Hoe zit jij te kijken, dat half uur? Is dat, geniet je dan van alles wat jullie erin hebben getraind, van alles wat je misschien eerder mis hebt zien gaan? Zit je dan gewoon volle bak te genieten? Nou, niet volle bak. Je bent altijd nog met andere dingen bezig. Maar ik moet zeggen dat ja, als je ziet de goals die we maken, de kansen die we krijgen, hoe snel we ons weer op de bal gooien als we hem verliezen, daar kan ik wel van genieten. Ja. Het komt van alle kanten. Hè. Er wordt vaker gezegd, PSV heeft vele wapens. Maar in zo'n fase zie je dat ook echt. Ja, maar er wordt dan heel veel gesproken over de kansen die we creëren. En dat is terecht natuurlijk, want daar hebben we er heel veel van. Maar je geeft op hetzelfde moment ook niks weg. En dat kan alleen maar als iedereen dus ook zonder bal meedoet. Want dat lukt dan ook bijvoorbeeld met eigenlijk een middenvelder centraal achterin. Is dat het perfecte samenspel? Is het met z'n allen verdedigen, met z'n allen aanvallen? Nou, dat moet je sowieso. En dat je daar met het middenvelder dan speelt is natuurlijk ook omdat je die bal liever niet wil verliezen. En zolang jij die bal in de ploeg houdt en de tegenstander achteraan laat lopen, ja, dan worden ze alleen maar moe en is dat beter voor ons. Was dit het beste wat jij van PSV hebt gezien in dit half jaar? Ja, dat eerste half uur was denk ik wel het beste. Ja. Wat zegt dat lukt in een wedstrijd tegen AZ... wat jarenlang gewoon meedoet in top 4, top 3? ja, dat we een goede ploeg hebben. Maar ja, dat roep ik het hele jaar al. Ja. Ja, maar dat is te makkelijk, want... Dat is het gewoon. Ik denk dat wij gewoon een goede ploeg hebben. En dat maakt mijn werk een stuk makkelijker. Maar een goede ploeg. En er klikt iets bij jullie. Want als je ziet wat ze voor elkaar over hebben... hoe het week in, week uit lukt, dan is er toch iets meer. Nee, maar het is logisch dat we hebben nu 16 keer achter elkaar in de competitie gewonnen. Dan groeit daar iets. En je kan het een flow noemen of wat dan ook. Maar op een gegeven moment kom je daar wel in terecht. En dan creëer je dat. Creëer je dat, dus 48 punten, doelsaldo plus 50. Geweldige eerste seizoenshelft op een fantastische wijze afgesloten door PSV. En ook AZ kon dus de ploeg uit Eindhoven het op geen enkele wijze lastig maken. Ze verloren op eigen veld, maar liefst dus met 4-0. En de trainer van AZ, Pascal Jansen, voelde zich dan ook machteloos. Dit is heel bijzonder om te beleven. Maar meer dan terecht ook. Want wat zie je dan? Een heel sterk PSV. Maar wat zie je als je naar je eigen ploeg kijkt? Ja, verraste me wel in die zin dat ik had gehoopt en had verwacht dat we meer weerstand zouden kunnen bieden. Het punt is wel dat nadat we in die fase dat we die penalty incasseren, dan valt het elftal helemaal uit elkaar. En dan zie je wel dat PSV bloed ruikt en vervolgens gaat versnellen en er maar twee bijprikt. Maar dat vond ik nog het meest vervelende om te constateren. Dat we zo ver wegzakten en eigenlijk daar de eerste helft niet of nauwelijks meer overheen zijn gekomen. En dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Mogelijk dat er wel een verschil zou ontstaan tijdens die wedstrijd, gezien de kwaliteit van PSV. Maar dit is wel duidelijk. Want zij zijn heel sterk, daar kun je niet veel aan veranderen. Maar wat zijn dan de redenen of het antwoord op de... Je werpt een stelling op, je constateert wat je gezien hebt. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat is interessant. Hè? Want wat ik zeg, na de penalty zijn we het volledig helemaal kwijt. En dat verraste me nog het meeste. Want ja, ik ken mijn ploeg goed genoeg dat ze wat dat betreft nooit zullen opgeven. Bij elkaar zullen blijven en proberen in ieder geval een wedstrijd weer in balans te brengen. Daar waar mogelijk. Maar dat lukte ook niet. En waar dan de oorzaak ligt, dat zal ik toch nog even rustig over na moeten denken. Want ja, dat heb ik, op dit moment heb ik daar geen antwoord voor. Zul je drie keer na een minuut of 35, dat zul je ook niet vaak gedaan hebben? Nee, het komt helaas ook niet vaak. Of het komt gelukkig niet vaak voor natuurlijk. Want dat is vaak een slecht teken. Maar het was nu echt een teken van de ploeg heeft iets nodig. Waardoor we in ieder geval iets meer body op het veld hebben staan dan dat we hadden staan. En proberen iets meer aan damage control te doen. En zorgen dat die wedstrijd in ieder geval misschien iets meer in balans probeert te komen. Nou, dat is mondjesmaat gelukt. Zei de trainer van AZ, Pascal Jansen. PSV dus met vlag en wimpel de winterkampioen. AZ gaat als nummer 4 de winter in. Dan gaan we het over iets heel anders hebben. Want bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul hebben de shorttrackers Xandra Velsenboer en Selma Poutsma voor een ongekende finish gezorgd. Het was onduidelijk wie van de twee als eerste over de streep was gekomen. Het was naar de 500 meter. Altijd die Velsenboer als Poutsma voorop rijdt. Poutsma staat bijna stil, maar ze moet nog één bocht. Selma Poutsma naar de streep. Selma Poutsma of Xandra Velsenboer. Dit is de eerste voor Selma Poutsma. En voor Xandra Velsenboer, want ze eindigen gelijk. Ja, zo kan je het ook natuurlijk perfect doen als Nederland. Want dan heb je twee gouden medailles. Gedeelde smart is gouden smart. Ja, ik wist het echt niet. Ja, ik zei volgens mij ben jij het. Ja, jij dacht het wel. Ja, en wat meest langs kant ook. Maar ik had echt geen idee. Ik dacht, ja, we moeten maar zien. Ja, deze uitkomst... Dit had ik niet verwacht. Nee, dus dat had ook echt, was geen één keer in mijn hoofd nog opgekomen. Oh, nou, misschien wel, wel allebei gehad. Nee, dat had ik ook niet aanzien komen. Ze hadden het allebei niet aanzien komen. Fotofinish kwam er dus aan te pas. Beide shorttrackers kwamen exact tegelijk over de finish. Twee keer goud dus voor Nederland op één afstand. En die fotofinish en verder dat meten aan de finish. Hoe gaat het allemaal? Nou, dat gaan we bepraten met Arjen Tolner, tijdwaarnemer bij nationale en internationale lange baan schaatswedstrijden. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Eerst maar eens even, want die fotofinish die wij nu gezien hebben bij short track en ja, lange baanschaatsen is denk ik wat minder, maar misschien op de 500 meter. Komt het nou regelmatig voor? Komt het vaker voor, laat ik het zo zeggen? Nou, bij het lange baanschaatsen zien we het wel regelmatig. Binnen de top 3 gelukkig niet heel vaak. Maar zeker bij een deelnemersveld met tenminste tenminste 12 ritten zien we het wel eens gebeuren. Ja. Help ons eens even, want hoe werkt zo'n fotofinish? Want ik kan me voorstellen dat ook de hoek waaronder gefotografeerd alles, dat moet 100.000% in orde zijn. Kunt u ons uitleggen? Nou, de fotofinish die wordt inderdaad opgezet door onze timingteam. En dan zorgen we ervoor dat die precies uitgelijnd is op de startlijn, op de finishlijn. En dan controleren we dat het ook precies is door de overige tijdwaarnemingssystemen. En we meten bij de ISU met ook nog een laser tijdwaarnemingssysteem en het transpondersysteem. En op die manier hebben we een redelijke mate van zekerheid dat alles goed gemeten wordt. Eerst even dan nog naar die foto, voor we op die andere systemen komen. Want hoeveel mensen kijken er vervolgens naar die foto? Bij de grotere wedstrijden kijken twee operators naar de foto's. En die komen als het goed is tot hetzelfde resultaat. Het is natuurlijk wel een menselijke beoordeling. Maar als ze het goed doen, heb je hetzelfde resultaat. Als daar nog een verschil in zit, dan wordt er gekeken van, nou, wat is dan het verschil? En uiteindelijk beslist de jury wat de precieze tijd is. Dan even naar die woorden die u net zei. Want bij het lange baan schaatsen zegt u, heb je niet alleen die fotofinish, maar ook die beroemde transponder. En u noemde nog iets, hè? Ja, tegenwoordig hebben wij de fotocel uitgerust met een laser. En vroeger was het gewoon een minder nauwkeurige lichtmeetsysteem. En tegenwoordig is het dus een laser die onderbroken kan worden. En deze laser die meet met een nauwkeurigheid tot 10.000ste van een seconde. Dus die is heel precies. Maar als u dat zegt, we hebben die transponder dus met die tijdwaarneming. Want ik kan me voorstellen dat die transponders bij wijze van spreken iets verschillends aangeven, terwijl de fotofinish lijkt alsof ze precies gelijk zijn. Wat is het meest zuivere dan? Ja, de transpondersystemen die hebben inderdaad een afwijking en een variabiliteit, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is bij een meting ongeveer 300ste omhoog of naar beneden. En daardoor verschilt dat tot van de fotofinish. En wij zien dat eigenlijk ook continu, die variabiliteit bij de transpondermeting. Dat heeft ermee te maken met waar de transponder bevestigd is op het lichaam. Ja. Dus de ene die draagt hem voor op de enkel, de andere halverwege, de andere die weer achterop. En elke duizendste is een centimeter. Dus dat verklaart al een deel van de variabiliteit. Maar zegt u daarmee ook, die transponder valt in die zin af als scherprechter? Want dat is te onnauwkeurig, als ik het zo begrijp. Nou, voor het lange baanschaatsen hebben ze gezegd dat we bij een gelijke honderdste kijken naar de duizendste. Dus dan moet je kunnen meten op de duizendste precies. En die transponder gaat niet verder dan een nauwkeurigheid van de honderdste. Dus daar kun je niet op de duizendste kijken. Maar dan zegt u die laser, dan gaan we naar tienduizendste toe? Bij de laser kunnen we kijken op de tienduizendste. En dat doen we dus ook al wel bij het lange baanschaatsen. Tenminste, wij timers kijken daarnaar. Maar in de regels nog niet. Okay. En dat heeft ook zijn redenen. En u zegt dat heeft zijn redenen. Is het nog te duur of is het nog te ingewikkeld? Of is het toch nog niet zuiver genoeg? Nee, het heeft een wijziging nodig in het reglement. Op dit moment mogen schaatsers over de finish komen en dan mogen ze een step over maken. En als ze dat doen, stappen ze eigenlijk over de laser heen. En de punt van het schaats staat in het reglement, is wat de tijd bepaalt. Dus die wordt met de fotofinish vastgesteld. Okay. En de laser die kan hem misschien pas halverwege hebben gepakt. En dan heb je dus een langzamere tijd. Ja. We hebben allemaal nog als schaatsliefhebbers ooit die finish tussen Smekers en Mulder. Natuurlijk niet in één rit, maar ging wel beide goud. Smekers dacht dat hij goud had. Uiteindelijk bleek Mulder dat te hebben. Met die laser hadden we het meteen geweten, hè? Als het laser het primaire fotosysteem zou zijn, dan weet je het gelijk. En dan moet je dus ook zeggen dat de schaatsers met de schaats op het ijs finishen, hè, zodat de laser hem ook oppakt. En als wij nu naar het weer vertalen naar het shorttracken, kan die laser ook een oplossing voor het shorttracken zijn? Of is dat juist door de manier van finishen niet de meest geschikte methodiek? Nee, bij het shorttracken werkt het niet. Want bij de lange baanschaatsen finisht iedereen in zijn eigen baan. En daar wordt die laser eigenlijk door één schaatser onderbroken. En aan de andere kant ook door slechts één schaatser. En bij het shorttracken kun je gewoon op verschillende manieren in één baan finishen. En daar werkt de laser dus niet. Nou willen we als mensen alles perfect hebben. Zijn we op weg naar perfectie? Of zit er nog allerlei ontwikkelingen aan te komen? Want volgens mij zit u ook in die hoek. Heeft u veel kennis, hè? Nou, ik ontwikkel zelf de tijdwaarnemingssystemen. Ja. En ja, we kunnen wel nog gedetailleerder gaan waarnemen, om het zo maar te zeggen. Alleen, ik ben er zelf geen voorstander van. Want het moet ook nog steeds te begrijpen zijn door mensen. En een duizendste, hierbij het short track bijvoorbeeld, dat komt overeen met ongeveer een centimeter op de foto. En als je nog preciezer gaat kijken naar de tienduizendste, dan zit je op millimeters te kijken. Ja, en op den duur wordt het ook voor de mensen thuis gewoon niet meer te begrijpen. Moeten we ook gewoon accepteren dat het mensenwerk is? Deels wel op dit moment. En zeker met de huidige regels. Dan is het ook deels mensenwerk. En dan duurt het dus soms wat langer voordat het resultaat beschikbaar is. En met zo'n resultaat van vanmiddag kunnen we toch allemaal prima leven? Een keer fotofinish die exact gelijk is? Nou, ik wel. Ja. Er is een juiste meting uitgevoerd en een juiste beoordeling. Dus dan is dit het juiste resultaat. Nou, als u het kan, dan kunnen wij het ook. Heel veel dank voor uw uitleg en succes met die tijdwaarneming bij die nationale, internationale lange baan schaatswedstrijden. Arjen Tolmen, dank u wel. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us. Was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades, your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie, all my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. Chef Special, you and I. Breken belangrijke weken, of maanden zou je eigenlijk kunnen zeggen, aan voor de Nederlandse waterpolo's. Begin januari spelen ze het EK in Kroatië, waar Oranje een ticket kan veroveren voor het WK dat in februari wordt gehouden. En bij dat toernooi, die WK, dus staan weer Olympische kwalificaties op het spel. Nederlandse waterpolomannen waren voor het laatst op de Spelen in 2000. Bondscoach Harry van der Meer is er allemaal nog niet mee bezig. De focus ligt eerst volledig op het EK en niet zozeer met het mogelijke vervolg. We moeten gewoon zo goed mogelijk daar spelen. En dan aan het einde gaan we kijken waar we staan. En ja, is dat voldoende, is het voldoende, is het niet voldoende? Ja, moeten we gaan kijken naar onszelf. En dan moeten we kijken van, ja, oké, hoe hebben we gespeeld? Hè? Ik denk nog steeds dat wij als Nederlanders, ik ben dan sinds 2019 heb ik het stokje overgenomen van Robin. Maar ik denk dat wij nog steeds groeiende zijn als waterpolo, als nationale team. Ook kijken nu dit jaar, aankomend EK. Er zijn 6 spelers gestopt. Hè? Van wat spelers hebben afscheid genomen, wat spelers zijn gestopt. Dat zijn 6 spelers met echt heel veel ervaring. Daar krijgen nu jongere spelers voor terug. Hè, die eigenlijk hun ervaring op hoog niveau nu beginnen op te doen. Ja, dat is eigenlijk ook weer een soort nieuwe cyclus. En ja, dan moeten we kijken hoe dat gaat lopen. Maar proef ik meer dat je meer bezig bent met het proces dan met het ticket? Ik denk dat je dat goed proeft. Als we het zo kunnen zeggen. Maar uiteindelijk, het proces gaat dan leiden naar het doel. En als je dat omgekeerd gaat zien, hey, je gaat vanuit het doel, maar het proces is niet goed. Dan denk ik dat het doel halen op zich heel erg moeilijk wordt. En daarom wil ik met de jongens steentje voor steentje wil ik neerleggen. En dat is voor ons het proces. En dan, daarna gaan we kijken hoe die hele bak met stenen staat. Staat het stevig genoeg? Is het voldoende, ja of nee? En ik denk dat het voor de jongens belangrijk is dat ze daarmee bezig zijn. En niet met we moeten. En aan de andere kant, we zullen onze huid superduur verkopen. Dus we gaan er met volle bak voor. En dat gevoel heeft ook iedereen. Maar ik denk dat we er wel heel nuchter in moeten blijven. Dat we inderdaad die procesjes, willen we dat halen, moeten wel goed zijn. Waarom is het zoveel moeilijker geworden? Want Nederland heeft op de Spelen geacteerd bij de mannen. Nederland heeft ook Europese kampioenschappen hoog gespeeld. En sinds de jaren 90, begin jaren 90, is het eigenlijk niet meer gelukt om standaard top 10 te krijgen bij een EK. Kijkend naar EK, maar je kan nog verder kijken natuurlijk. Kijk, in de periode 90 tot en met 2000 was ik ook nog actief. En toen uiteindelijk lukte het. De EK's die speelden we, de WK's speelden we. We hadden toen nog de 3 Olympische Spelen die ik mee heb kunnen doen. In 2000 was de laatste. In 2002 ben ik ook weggegaan uit Nederland. Daar heb ik ook een keuze gemaakt. Hè. Er is natuurlijk best wel veel gebeurd ook in de wereld. Kijk naar het oud-Joegoslavië. Dat is ook uit elkaar gevallen. Daar komt Montenegro, Kroatië verdeeld. Daar komen echte toeploggen komen erbij. Dus er komen er zowel 3 bij. Als je kijkt naar het kwalificatieproces nu voor de Olympische Spelen ook. Heeft het Aziatische continent, het Amerikaanse continent en Zuid-Afrika hebben eigenlijk recht op zoveel tickets. Dus die zijn sowieso al weg. Nou, als je dan nog kijkt naar het waterpolo in de wereld, is Europa het sterkste. Dus daar zitten de meeste topploegen. Dus ja, nou ja, dan gaan er al sowieso tickets weg naar die continenten. Ja, dan wordt het steeds kleiner en dan wordt het ook steeds moeilijker. Kijk je dan wel eens met jaloezie naar je collega's bij de vrouwentak? Nee, jaloezie zeker niet. Ik gun het ze, die meiden, maar de staf, die werken er echt keihard voor. Petje af van, naar de dames, wat ik net al zei, zijn er echt altijd mee bezig. Keihard gewerkt, ze werken keihard. Alleen maar mooi om te zien, dus ik gun het ze en dat is zeker geen jaloezie. Harry van der Meer, de waterpolenbondscoach, vertelde het allemaal aan onze NOS-collega Erik van Dijk. We gaan naar Ellie Pelly in Londen. Komende weken het decor voor de 31ste WK Darts. De derde dag alweer. Vanavond 2 Nederlanders in actie. Niels Sonneveld en Jermaine Wattimena. Het is daar natuurlijk bomvol, maar Thierry Boon heeft weer een plekje weten te bemachtigen. Thierry, nog eerst even naar de actuele. Wat geluk, hè? Ja, mooi, hè? Mooi. Wattimena, die is nog bezig tegen Fallon Sherrock? Ja, die is nog hartstikke bezig. Hij verloor de eerste sets van Fallon Sherrock. Zij is de eerste en enige vrouw die ooit een partij won hier in Ellie Belly. Maakt het altijd bijzonder, zorgt dat de hele zaal voor haar is. Queen of the Palace wordt ze ook wel genoemd. Zij won de eerste set, maar zakte daarna wel behoorlijk weg. Wattimena wat beter. En inmiddels staat de 2 in sets voor de Nederlander. En wie het eerst bij 3 wint, die pakt de wedstrijd. En dan was er een andere Nederlander, dat zei ik al, Niels Sonneveld. Was die als eerste bij de 3 in de eerste ronde? Ja, die was als eerste bij de 3. Niels Sonneveld was het zijn 3e WK en hij had hiervoor nog nooit een partij gewonnen. Hij had zelfs nog nooit een set gewonnen. Nou, nu wint hij dus 3 sets. Hij speelde tegen Darren Webster, dus een 55-jarige Engelsman, is de nummer 120 van de wereld. Nou, Sonneveld 83. En te winnen. Sonneveld dit jaar zijn baan als accountant opgezegd. Alles op het darten. Ja, dan hoor je dit soort wedstrijden te winnen. Er kwamen nog wel wat. Kijk, hij miste 8 wedstrijdpijlen. Pas nummer 9 ging. 3-1 werd het. En dus was hij na afloop niet helemaal tevreden. Ja, ik ben echt hartstikke blij met de winst. Maar ik kan zoveel beter dan dit. En ook op het laatst, weet je. Gewoon die wedstrijd in het slot. Maar op een of andere manier ging het niet. En ik ben hartstikke blij dat ik de laatste dubbel natuurlijk raak. Hè. Dat te zeiden, maar... Ja, Ik ben hartstikke blij, laten we het daarop houden. En ik kijk heel erg uit naar woensdag. Ja, je hebt natuurlijk hier nog nooit gewonnen. Zijn dat dan dingen die door je hoofd gaan op het moment dat je die laatste pijl moet gooien? Nou, in de eerste set ging het wel door mijn hoofd, omdat ik hier nog nooit een set heb gewonnen. Dus ik verloor 2 keer 3-0. Ik win de eerste set, ik win de tweede set. En toen was ik best wel overtuigd dat ik de wedstrijd zou gaan winnen. Maar op het einde moet je het nog wel doen. En ja, eigenlijk... Op het einde viel ik gewoon stil. Ik viel gewoon stil en ja, ik heb gewoon geluk dat hij op het laatst miste. Tot slot, ik zie iets in je oog. Moet ik me zorgen maken? Nou, niet meer. Ik heb een ooginfectie gehad afgelopen week. En het valt nu heel erg mee, want ik heb antibiotica. Ja, ik was 3 dagen geleden niet ready om te spelen eigenlijk. Maar nu heb ik gewoon pillen antibiotica. En gelukkig slaat het wel aan binnen een dag. Dus dat is heel erg fijn. Oké, nou die is door. Wat hij mee naar is, ligt ook op koers. Andere partij die vanavond nog komt, Luke Humphries tegen Evans. Humphries is een van de titelfavorieten. Ja, de titelfavoriet. Iedereen heeft het over Luke Humphries. Bezig aan het jaar van zijn leven. Overleefde paniekaanval een paar jaar geleden. Zocht metalen steun en is nu helemaal aan de top. Hij won de laatste 2 grote toernooien. Ja. En dan zegt iedereen, ja, hij is de grote favoriet. Maar ja, op het WK 3 keer kwartfinales gehaald, maar 3 keer ook de kwartfinale eruit. En dan hoor je iedereen hier weer praten over druk. Ja. Het WK is anders, dus hij moet het nu laten zien. Hij speelt tegen nummer 92 van de wereld. Mag geen probleem zijn, maar het is afwachten. En dan nog even, heel kort. Het is altijd ook een mooi spektakel hoe al die mensen opkomen. Ricky Rapid Evans kwam vanavond op. Die heeft altijd wat had hij vandaag bedacht? Ja, hij komt op met het kerstnummer Merry Christmas Everyone van Shaky Stevens. Nou, dan brult iedereen al mee. En hij kwam vorig jaar kwam hij nog met een paard richting het podium. Vandaag deed hij het rustig aan met een kerstbrilletje in een kerstshirtje. Maar hij won. Hij komt dus nog een keer terug. En hij heeft al beloofd, nou, dan neem ik iets veel groters en moois mee. Nou, we gaan het zien. Rudolph the Red Rose Man en Red Nose Reindeer misschien. We gaan het allemaal zien en horen. Jij gaat het toernooi voor ons volgen. Het duurt nog een paar weken. We gaan je veel horen. Cherry Bone vanuit Ellie Pally. Een paar berichten nog. Nelson handbalsters. 30-26 gewonnen van Duitsland. Daarmee 5e geworden op het WK. Is belangrijk voor de indeling in de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Die nu iets gunstig is. Frankrijk werd wereldkampioen. 31-28 wonnen ze van Noorwegen. United Liverpool werd 0-0. Daardoor staat Arsenal op kop. En Manchester United staat 7e. Maar is wel een mooi resultaat. En Bayern München won met 3-0 in de Bundesliga van VfB Stuttgart. Staan 2e achter de helft. Meister Leverkusen en hebben nog een wedstrijdje te goed. Daarmee is de koek erop, maar nog lang niet op de zender. Want met het oog op morgen neemt het over. Gepresenteerd vanavond door Mieke van der Wij. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO+. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken.